Hallo. Hey, ik zeg net tegen de lieve luisteraar, misschien moeten we even in de branding gaan zitten. Dat is schattig. Ja, er is hier een full menu van Food Not Bombs. Ja. Dat ga ik zo meteen lekker opeten. Ja. Snacks in the City. Dit zijn de beste snacks. Gisteren was het supplemental kitchen. Beste snacks, snacks and the city. Check de hashtag snacks and the city. Daar post ik elke dag op wat je lekker kan eten in Amsterdam. Waar is dit een andere club dan gisteren? Full menu, €5, support Food Not Bombs. They have a really nice rich onion soup, chickpeas, Java rice, bomb grenade salad, crumble. Bomb grenade salad? Bomgranate, dat heb ik wel zin in. Wauw, bomgranate salad. Maar vertel eens, want gisteren was het van de Surplus Kitchen Collective. Dat zijn dan andere mensen, denk ik. Denk het? Dus ik denk dat ze allemaal verschillende collectieven hier aan het koken zijn. Surplus Kitchen, het staat er gewoon op. Ja, het is gewoon dezelfde club. Ja. Volgens mij is het heel lekker. Ja, ik heb gisteren gegeten van ze en het was echt super lekker. Ja. Ze hadden een heel raar ding, dat noemden ze burger. Dus ik dacht meteen, ik ben niet vegan. Zo burgerlijk. Maar het was wel lekker. Nee, het was, ze hadden dat, want ik doe ook geen vleesvervangers en zo. Dat is allemaal highly processed bullshit allemaal. Uit elkaar getrokken eiwitten en zo. Maar dat hadden ze zelf gemaakt. Ze hadden het gewoon zelf gemaakt, die worden van aardappels. Wat goed. Lekker. Op een broodje, aardappel op een broodje. Nee, het was, misschien was het wel zoals dit een beetje. Nee, het is anders. Nee, geen burgers vandaag. Het ruikt heel lekker. Ja, maar gisteren was het ook echt heel lekker. Ik denk dat radio moet zich evolueren met geur. Dan zouden ze zich echt onderscheiden. Dat zou suk zijn. Kijk hoe het goed is. Wow. Nou, er is wel eens een film. Er is wel een film gemaakt in Smellorama. Smellorama? Smellorama. Smellorama, oh ja. Maar in Disneyland hebben grappig, ze dat ook. Want er was, dit was zo'n B-film. En dan, doen ze geurtjes erbij. Nou, dan heb je dus een geurkaart met nummers. En dan op het moment dat er dan, dan gebeurt iets heel naars. En dan flist er zo'n heel groot getal in flist in beeld. En dan moet je dus, iedereen zit te krassen. Thank you so much. Dan gaat iedereen in de bioscoop zitten krassen. Dus dan is die hele zaal zit op een gegeven moment vol met strontlucht. Weet je wel. Zo dat was pas op het eind. Eerst hadden ze ik ga hier proberen beurt. Lekker te eten. En waar ga jij nog iets doen ofzo? Ja, ik hoop het. Hoe bedoel je? Nou, Charlie had me eerst gevraagd en toen wilde ik iets doen over dreadlocks op ADM. Ja. En toen was, I don't know, daarna ging ik nog, ik zou misschien nog wat gaan doen. Ja. Maar toen had hij misschien niet op tijd dingen opgestuurd misschien. Maar aan de andere kant hadden ze ook gewoon kunnen zeggen, ja, je staat daar en daarom zo laat. Ja, precies. Hadden ze ook gewoon kunnen zeggen. Wat je nodig hebt is een datum en een tijd, toch? Precies. Precies. Ja, alsof jij meer nodig hebt als een microfoon en een vierkante meter om op te staan. Ja, precies. Ja, en nog 20 vierkante meter om je heen te slaan. Ja. Ja, super lekker. Dankjewel. Super lekker. Ja, wil je het delen? Ja, Rob, dankjewel. Je eigen. En als je nou wat gaat doen, waar is het? Ja, weet ik. Weet ik nog niet. Oh, dan zien we dat misschien wel. Nou, dankjewel. Heel smakelijk. Dankjewel. Mooi hoor.